ุณลักษณะของพระเจ้ามหาวิชิตราช8อย่างพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยคุณลักษณะ8อย่างคือ 1. ทรงมีพระชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนีคือถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล 2. ทรงมีพระรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีวันผุดผ่องยิ่งนักดุจพรหมมีพระวรกายดุจพรหมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนัก 3. ทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีพืชพันธัญญาหารเต็มท้องพระคลัง 4. ทรงมีกองทหารที่เข้มแข็งประกอบด้วยกองทัพ4เหล่าอยู่ในระเบียบวินัยคอยรับพระบัญชามีพระบรมเดชานุภาพดังจะเผาผลาญข้าศึกได้ด้วยพระราชอิสริยยศ 5. ทรงมีพระราชศรัทธาทรงเป็นทายกทรงเป็นธานบดีมิได้ทรงปิดประตูทรงเป็นดุจโรงทานของสมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวณิพกและยาจกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอยู่เนืองๆ 6. ทรงรู้เรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมานั้นๆไว้มาก 7. ทรงทราบความหมายแห่งภาษิตที่ได้ทรงศึกษานั้นว่านี่คือจุดมุ่งหมายแห่งภาษิตนี้ภาษิตนี้ 8. ทรงเป็นบัณฑิตมีพระปรีชาสามารถดำริเรื่องราวในอดีตอนาคตและปัจจุบันได้พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยคุณลักษณะ8อย่างดังกล่าวนี้ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบแห่งยานนั้นโดยแท้คุณลักษณะของพราหมณ์ปุโรหิต4อย่างพราหมณ์ปุโรหิตประกอบด้วยคุณลักษณะ4อย่างคือ 1. เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล 2. เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์แกตุภศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษ 3. เป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญ 4. เป็นบัณฑิตมีปัญญาเฉียบแหลมระดับที่1หรือที่2ในบรรดาพราหมณ์ผู้รับการบูชาพราหมณ์ปุโรหิตประกอบด้วยคุณลักษณะ4อย่างดังกล่าวนี้ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบแห่งยันนั้นโดยแท้ยันพิธี3ประการลำดับนั้นพราหมณ์ปุโรหิตแสดงยันพิธี3ประการถวายแด่พระเจ้ามหาวิชิตราชก่อนจะทรงบูชายันว่า 1.เมื่อพระองค์ปรารถนาจะทรงบูชามหายัญก็ไม่ควรทำความเดือดร้อนพระทัยกองโภคทรัพย์อันยิ่งใหญ่ของเราจะสิ้นเปลือง 2. เมื่อพระองค์กำลังบูชามหายัญอยู่ก็ไม่ควรทำความเดือดร้อนพระทัยว่ากองโภคทรัพย์อันยิ่งใหญ่ของเรากำลังสิ้นเปลืองไป 3. เมื่อพระองค์ทรงบูชามหายัญแล้วก็ไม่ควรทำความเดือดร้อนพระทัยว่ากองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราได้สิ้นเปลืองไปแล้วพราหมณ์ปุโรหิตแสดงยันพิธี3ประการดังกล่าวนี้ถวายแด่พระเจ้ามหาวิชิตราชก่อนจะทรงบูชายัน อ พราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลถวายคำแนะนำ10อย่างก่อนจะทรงบูชายัญลำดับนั้นพราหมณ์ปุโรหิตขจัดความเดือดร้อนพระทัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชเพราะผู้รับทานด้วยอาการ10อย่างก่อนจะทรงบูชายัญคือ 1. ทั้งพวกที่ฆ่าสัตว์ทั้งพวกที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์จักพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่ฆ่าสัตว์จะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 2. ทั้งพวกที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ทั้งพวกที่เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จะพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 3. ทั้งพวกที่ประพฤติผิดในกามทั้งพวกที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามจะพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่ประพฤติผิดในกามจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 4. ทั้งพวกที่กล่าวคำเท็จทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเท็จจะพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่กล่าวคำเท็จจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเท็จเท่านั้นและทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 5. ทั้งพวกที่กล่าวคำส่อเสียดทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำส่อเสียดจะพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่กล่าวคำส่อเสียดจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำส่อเสียดเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 6. ทั้งพวกที่กล่าวคำหยาบทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบจักพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่กล่าวคำหยาบจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 7. ทั้งพวกที่กล่าวคำเพ้อเจ้อทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเพ้อเจ้อจะพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่กล่าวคำเพ้อเจ้อจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเพ้อเจ้อเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 8. ทั้งพวกที่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาทั้งพวกที่ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาจะพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์ บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 9. ทั้งพวกที่มีจิตพยาบาททั้งพวกที่ไม่มีจิตพยาบาทจะพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่มีจิตพยาบาทจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่ไม่มีจิตพยาบาทเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 10. ทั้งพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิจักพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิดพราหมณ์ปุโรหิตขจัดความเดือดร้อนพระทัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชเพราะผู้รับทานด้วยอาการสิบอย่างนี้ก่อนจะทรงบูชายัญพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชายัญด้วยอาการ16อย่างต่อมาพราหมณ์ปุโรหิตได้กราบทูลชี้แจงให้เห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราพระทัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชผู้จะทรงบูชามหายัญให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมพระทัยให้สดชื่นร่าเริงด้วยอาการ16อย่างคือ 1. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญโดยไม่รับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทมาปรึกษาทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้นเป็นส่วนพระองค์แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ได้รับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและที่อยู่ในชนบทมาปรึกษาแล้วโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 2. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญโดยไม่รับสั่งให้เชิญอมาตย์ราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทมาปรึกษาทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้นเป็นส่วนพระองค์แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ได้รับสั่งให้เชิญมหาอมาตย์ราชบริพารที่อยู่ในนิคมและที่อยู่ในชนบทมาปรึกษาแล้วโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 3. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญโดยไม่รับสั่งให้เชิญพราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและที่อยู่ในชนบทมาปรึกษาทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้นเป็นส่วนพระองค์แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ได้รับสั่งให้เชิญพราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและที่อยู่ในชนบทมาปรึกษาแล้วโปรดทรงทราบตามนี้เถิด

เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญแต่พราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์ไม่ใช่ผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาไม่ใช่ผู้ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษเป็นผู้ที่ถูกคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 14. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญแต่พราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์ไม่ใช่ผู้คงแก่เรียนไม่ทรงจำมนต์ไม่รู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุภาษาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์ไม่ใช่ผู้รู้ตัวบทและไวยากรณ์ไม่ใช่ผู้ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้นแม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนต์รู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุภาษาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด